Okej, dla wszystkich moich 3-letnich słuchaczy. Huevo na fide, Mateo. Potężnym królem będę więc. Ostrzegam, bój się lwa. Hejże, kto to widział króla zwierząt z grzywą niczym pła? Ćwiczyć jeszcze muszę tylko mój królewski szyb. Dostojne kroki, władczy ogon i ten złowieszczy ryk. Na razie nie ma czym tu chwalić się. Strasznie już być tym. Słuchawek pod kluczem jak na konklawę. Skreślam kartki papieru, to jest geneza. Wtedy sztuką dla mnie było napisać wers nawet. Zwrotki skazane na pożarcie, no to Ave Cezar. To było w czasach, gdy rap prawie leżał. A ja kochałem go, chociaż nie miałem zdania ani siana nic. Żadnych kontaktów i niczego w planach. Zamiast otworzyć sezam, zatrzymywałem się u pierwszych drzwi. Za wcześnie na podsumowania, pierwsze nagrania, Fusto dał mi beat. Od słów do czynów, zabraliśmy się za Joachimu. I pomimo różnic naszych charakterów zaczęliśmy żyć. Może zacząłem się w to wczuwać zbyt wcześnie. Pamiętam pierwszy koncert w Indeksie, pierwsze wejście w takt, pierwszy odbiór płyt, pierwsze hejty, strach. Wreszcie pierwszy wstyd, kiedy nikt nie krzyknął: co jest, zróbcie hałas? Pierwszy klip, pierwszy flip, pierwszy fit, pierwszy plik, pierwszy ryk publiki. Ci ludzie teraz są tu tylko dla nas. Zaraz, zaraz, nie wszystko naraz. 2009 jesień, zmęczony stresem leser. Siedzę na uniwersytecie w poplamionym dresie. Słucham o Diogenesie, ascezie, umiarze, a marzę o Mercedesie, Hammerze i Jaguarze. Pisząc teksty w notesie, zaczynam zwrotki od okej. Jak dzisiaj rzucam na to okiem, to gorsze niż u nich okej. Moje przebranie na Halloween, byłem strasznym raperem. Gadają o planach, mija się, śmieje nadzieje. Popijam poraną kawę z mojego kubka ze Spiderman, myśląc, że jeśli sam tu nie zmienię nic, to pryśnie razem z marzeniem mi pomyślność i wszystko stanie się fikcją. Nie! Chciałem powiedzieć, ja nie powiem. Schodziło mi o to. Nie powiem, przestań. Nie powiem, czekaj. Wreszcie powiem, wreszcie chcę. Wreszcie nikt nie wtrąca. To 06400, na bit wchodzę jak terrorysta. Wciąż mam do tego dystans, choć kilku z nami spyska. Rzucam za zamkiem freestyle, później szkołę. Pracę to pasja, misja, ambicja. Bo z rapem spędzałem wtedy całe dnie. Chodziło tylko o to, dalej śniłbym ten sen, gdybym nie trafił do nowo. Co to ziomów pierdalały prochy jak kartel z Bogoty. A ja pisałem nocą ze zdwojoną mocą, loco. Motywacyjne hasła brzmiały ładnie na murach. W dzień potrafiłem zrobić dobrą bańkę na skunach. Myślałem, że dla dzieciaka to starter akurat. Gdybym w to wchłonął, dziś bym jechał z Brownem jak góra. Jebać to. Młody Simba się bierze za projekt. Patrz synu, kiedyś to wszystko będzie twoje. Fali, hype, funky, vibe jak w filmie. Choć my nie z tych, którzy kalkulują jak się przyjmie. Pisaliśmy to dla satysfakcji, nigdy by zarobić. W muzyce nie ma kalkulacji, mówiłem kumplowi. Choć wtedy miałem jedną parę najszerszych spodni i jedną wiarę, być jak najszerszym w tym hobby. Może to ten upór mi pozwolił się odbić. Nagrałem eklektykę i to był zapalnik dla bomby. Zaczęły dziać się dziwne rzeczy, a ja wierzyć w cuda. Tu gdzie jednym czas leci, a drugim odfruwa. Spędziliśmy 3 lata się bujając po klubach. Wypracowałem w kurwę energii, w kurwę pieniędzy, kumasz. Ludzie wrzucają nasze wersy jako tatuaż. Przeżyłem tyle pięknych chwil, że choćbym jutro umarł, jedyne co będzie mnie przeszywało, to duma. Bo wszędzie gramy jak u nas, kłe. Wszędzie gramy jak u nas.